piatră așa de jumătate n-apă, o calcă calu și grapă, inima mea multe rabdă. Păi rabdă inimă și taci, ca pământul care-l calci, tu le faci tu să le tragi. Și-apoi le trag și le pătimesc pentru-n pui care-l iubesc. Of, of, of, lelițo, fa. Of, of, iar verde nasol. Scoală-te, puică, din somn până revărsa de zor, de dăm gurița că mor. Păi căci gurița de la tine m-a prăpădit, vai de mine, m-a prăpădit și-am să mor, tot de-al dumitale dor. Of, of, of, lelițo, pa. Și-apoi, neică, cât o-i fi și-o-i mai trăi, fata mare n-o iubi, fata mare să mă ridă, mă lasă cu inima frită. Păi dragostea de fată mare ca fasulea din căldare, cum nu-i pui un pumn de sare, nu are nicio gustare. Și-apoi Dumnezeu să te ferească de dragostea oltenească, te usucă, te faciască, te bagă în boală câinească, te scoate la primăvară galben ca turta de ceară. Of, of, of, lelițor!